23 yılda hangi kavramı hangi yılda tedavüle soktu? Bu kavramı tedavüle soktuktan sonra ilk muhatabında ne değişti? İlk muhatabı olan Kur'an neslinde ne değişti? Kur'an hangi devrimleri yaptı? Unutmayın, Kur'an devrim yapan bir kitaptır. Devrim Kur'ani bir ifadedir. Şuara suresinin son ayeti bunun şahididir. Kur'an'ın devrim yaptığı şeyler o kadar çoktur ki, şirki devirdi, tevhidi koydu yerine. Zulmü devirdi, adaleti koydu yerine. Şefkatsizliği, kalpsizliği, merhametsizliği devirdi, merhamet ve şefkati koydu yerine. Tek adamlığı, despotluğu devirdi, şurayı koydu, istişareyi koydu yerine. Mala tapmayı, mülke tapmayı devirdi, infakı, paylaşmayı koydu yerine. O kadar çok şeyi devirdi ki, o kadar çok şeyi. Yine kabileciliği, kavimciliği devirdi, cinsiyetçiliği, her türlü asabiyeti devirdi, liyakati, ehliyeti koydu yerine. Peki ne oldu sonradan? Karşı devrim yaptı. Kur'an'ın devirdiklerini kaldırıp Truva atlarının içinde Müslümanların yüreğinin ortasına getirdiler, diktiler. Bunu bazen rivayet edebiyatı üzerinden yaptılar. Bunu bazen tasavvuf adıyla yaptılar. Bunu bazen fıkıh adıyla yaptılar. Bunu bazen Allah'ın Resulü'nün ağzına Kur'an'la çatışan hadis diye sözler koyarak